Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah Hendek Savaşı ve sonuçları. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye geldikten sonra üç savaş oldu müşriklerle. Birinci savaş Bedir'de oldu. Bedir'de Mekke müşriklerinin en azılı başkanları hepsi orada helak oldu, geberdi orada memnunlar. 70 tanesi öldü orada. İkinci savaş Uhud'da oldu, Uhud'un eteklerinde oldu. Orada müşrikler sonuç alamadılar. Fakat artık yılgını gelin müşriklere. Baklar ki Mekke'den Medine'ye gelip savaş sonuç alamıyorlar sonuç. Ve bir gevşeklik oldu aralarında. Yalnız tabi o zaman döneminde de Yahudiler vardı, Yahudiler. Yahudi fitne anlamında muhtemelenler. Yahudi olan yerde mutlaka fitne olur böyle. Medine'de üç kabile vardı, Yahudi kabilesi. Ayrı bir kabile, Medine'nin dışında. Üç kabileler aşağı uzaklarında. Biri Beni Kaynuka, Beni Kaynuka. Biri Beni Nadir, biri de Beni Kureyze. Üç kabile vardı, Yahudi kabileleri. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gelince onlar Peygamber'e görüştü, anlaşma yaptılar. Birbirine saldırmayacaklar, düşmana da yardım etmeyecekler birbirlerine. Anlaşma yapıldı bu şekilde. Yalnız Yahudilerin sözüne güvenilmez muhteremler. Yahudi inancına göre eğer Yahudi bir zarar veremese karşısına günah giriyor. Bir gün Hazreti Abdullah İbni Ömer Hazretleri, Ömer oğlu Abdullah yani, Medine'nin dışına çıkmış, bir yere gidiyor. Yolda bir Yahudi'yle karşılaştılar. Tabi tanıyorlar, tanışıyorlar beraber. Beraber gidiyorlar. Hazreti Abdullah onların bu hilesini bildiği için dikkat ediyor. Yahudi bir buna bir zarar vermesin diye. Yani konuşmasına, her şeye dikkat ediyor. Hazreti Abdullah'a göre bir şey göremiyor. Ayrılma zamanı geliyor. Diyor Hazreti Abdullah Yahudi'ye, sen diye benim yüzümden günaha girdin. Neden? Bana bir zarar veremedin diyor. Gülüyor diyor, verdim diyor. Ne yaptığını söylemem. Tut elinden bırakmam diyor böyle. İlla söyle deyince, bunu zorlayınca şöyle diyor muhteremler. Bahtın diyor, çok diyor, uyanıksın diyor böyle. Bir zarar veremeyeceğim diyor. Arkanda yerden kaldım, sen göğüne bastın diyor. Bir Yahudi otururken bir yerde, eğer diğer Yahudi değilse, bu da Yahudi ne yapıyor? Yahudi ondan yükseğe oturur muhteremler. Yani sandalyesi bile hiç olmazsa ayısı olması gerekiyor böyle, Yahudi'nin böyle, onlara göre. Beni Kaluka kabilesi ilk bana ihanet geldi, onların bedeni sürüldü bunlar böyle. İkincisi Beni Nadir kabilesi. Beni Nadir kabilesi. Bunun başında Huvey diye biri var. Reisleri. Çok şeytan bir adam, cin gibi bir adam kendisi. Bunlar haber gönder peygamberimize. Dediler ki ya Muhammed dediler. Senler bizimleri kabilen bulunduğu yere gel. Bizler Müslümaniyet dedik. İslam olacağız dediler. Tabi peygamberler doktor gibi peygamberler muhtemelen. Yani doktor her kanalına gider. Yani gereğinde tek tedavi eder. Diğerine de gitti birkaç sahabesiyle beraber. Orada bekliyorlar bir yerde. Bir evin gölgesi otururlar. Evin gölgesi otururlar. Büyük bir ev. Yahudiler bunu hazırlamışlar. Bir taş sığınır şeklinde. Şimdi Eskiden tabi betonarme olmadığı için ev üstleri de düz olurdu Medine Mekke'de. Toprak oluyor böyle. Bu toprak samanla karıştırılırdı. Kuruca olurdu böyle. Neden silindir işte böyle. Ağır silindir taş. İşte böyle ama basırır mı böyle. Hiç yanını geçirmezdi böyle. Yağlılar tuzak kurmuşlar. Plan yapmışlar. Demişler ki Muhammed Gerseliler gelirse o ev görevlisi müsaitmiş. Oturur derdi böyle. Peki otururken evin gölgesinde Esra'la beraber baş taşı olan başı yavaş yukarıdan böyle. Yavaş böyle ölecek peygamberimize. Tam artık Yahudilerin artık sevinçli bir anında yani oldu derken Yavrasem geldi. Yavrasem da buradan kalk. Buradan gidin buradan. Hem peygamber kalktı oradan. Tabi durum öğrenince onlarla o kaleyle kuşatıldı. Ondan sürüldü bunlar. Bunların bir kısmı Şam'a gitti. Bir kısmı Hayber'e gitti. Hayber. Hayber Medine'ye yakın 150 kilometre aşağı yukarı. Yani suyu buradan bol olan bir yer Hayber. Oraya gittiler bunlar. Bu Beni Adir kabilenin reisi olan Huyey bin Ahtab denen kafir. İntikam peşinde. Bahtaki Bedir'de Müslümanlar kazandılar. Uhud'a orta karar oldu. Yani savaş önce kapandı. Mekke'yle artık savaşmayacaklar. Vazgeçtiler bu işten. Tuttu bu Huyey'den adam. Beni Adir'in reisi. Yanına aldı birkaç kişi daha. Mekke'ye gitti. Önce Mekke müşriklerine görüştüler. Onlara teşvik ettiler ki dediler ki siz burada toplanın gelin. Bizler sizinle beraberiz. Medine'ye saldıralım. Tek Müslüman kalmasın. Küçük kadınsın bunun böyle. Bunun üzerine Mekke razı oldular. Diğer gittileri kabilelere, müşriklere böyle. Beni Kasafan gibi büyük kabile gittiler. Ona dolaştılar. Ve İslam aleyhinde büyük bir ittifak oluştu bunlar böyle. Karşılaştılar. Medine'ye gelecekler. Medine'ye basacaklar. Amaçları tek Müslüman kalmayacak. Yani din diye bir şey kalmayacak. İslam diye böyle. Amaçları bu. Onların niyeti bu. Ta Allah'ın takdiri başka derler. Bundan toplama başlayınca haber geldi Medine-i Münevvere'ye. Peygamber Hazretleri böyle. Onların geleceği. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eğer bir konuda vahiy gelmemişse hesabını toplar, onlara görüşürdü. Ben dedim müşavere. Dedi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hesabını topladı. Hesabı müşre geliyormuşlar. Çok büyük bir kalabalık ama. Bunlar savaşan bunlarla şimdi. Ne gibi savaş taktiği yapalım. Tabii herkes söyledi fikrini söyleyenler. Dikkatli Süleyman'ın Farisi vardı. İranlı anlamına geliyor. Farslı yani kendisi bu. Bu uzun hikayesi bunun. Çok yaşadı bu. Uzun ömür yaşadı. Bu dedi ki ya Resulallah dedi peygamberimize. Bizim de ülkemize dedi. Düşman kuvveti gelince etrafı Hendek kazırdı etrafında. Hendek'den kazırdı Hendek. Böyle de yapılacak savunma savaşı vardı. Savunma. Şimdi Medine'nin bir tarafı Uhud Dağı var. Diğer tarafı hurmalıklar vardı. Hurmadan giremiyor tabi. Develerle giremiyor. Tek tek girecek. Zor oluyor düşman içinde. Açık kısmına karar verildi. Hendek kazanmasına. Bu işi bu savaşa Hendek gazası, Hendek savaşı denir böyle. Bunun bir adı da Ahzab gazası, Ahzab. Kuran'da bir sure adı Ahzab suresi zaten böyle. Ahzab, Hizib'in çoğulu, Hizibler anlamına geliyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ele bir dene kaldı, çizme başlamış denemeler. Baştan başa böyle. birbirine paralel, iki çizgi çizgiler böyle. Yani hem de genişliği, yani bir altı atlayamayacak kadar hem derin olacak, hem de geniş olması gerekiyor. Peygamber mübarek eliyle diyalekte çizdi. Baştan başa çizdi böyle. Bunu Peygamber böldü böyle. Kırkar zira. Ne de zira? Orta parmakla dirsek arası bir zira böyle. Böyle. O da uzun ölçü görüşü. Kırkar zira Peygamber böldü. Her 10 kişiye bir bölümü bir şey böyle. 10 kişiye. Ama acı etme gerekiyor. Düşman geliyor ama. Düşman gelmeden bunun kazanması bitmesi gerekiyor. 10 kişiye. Selman'ın farisi bu işi şu biliyormuş. İri yapılı, küçük kuvveti kendisi. Bunun da bulunduğu 10 kişilik grupta kazılırken birkaç tabi kazıyorlar. Durmadan ama böyle. Kimi kazma vuruyor, kimi topu taşıyor. Peygamberimiz de var. Peygamber, Aleyhisselam Peygamberimiz de oturup atma peygamber. Peygamberlerle beraber topu taş sırtında yardım edin onlara. Selman-ı Farisi'nin bulunduğu 10 kişilik grupta tam ortada bir kaya çıktı. Beyaz. Çok sert ama. Bunu kazmaya vuruyorlar. Kazmanın sapı kırılıyor. Hatta demir kırıldı. Ama kaya hiç çatlamıyor bile kaya. Zor aşıyorlar. Biri alıyor, biri alıyor kazmayı böyle. O kadar vuruyorlar, vuruyorlar. Sanki demirden sert. Öyle bir kaya. Ne yapalım dediler, kendi kendine görüşüm başladılar. Dedi ki buna zaman geçmesin. Vakit geçiyor, düşman geliyor. Aynı dediler, yeni çektiler. Biraz sağa ve sola kaçalım. Biraz böyle. Bunu yine değiştirelim. Hazreti Selman razı olmadı. Selman Farisi. Çok mübarek zatmış kendisi muhtemelen be. Salih Hazretleri böyle. Dedi ki, Resulullah Aleyhisselam Hazretleri bunu eli çizdi bunu. Bize bırakmadı bunu böyle. Kendi çizdi bunu bir şekilde. Peygamber'e danışalım. Sonra o karar verelim böyle. Hazreti Selman geldi. Ya Resulallah durum böyle böyle. Kaya çıktı. Bunu parçalamıyoruz. Değiştirelim yerimizi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bekleyin ben geleyim. Gitti muhteremler. İndi hende peygamberimiz. Aldı eline kazmayı. Bismillahirrahmanirrahim dedi. Bir vurdu. Kaya çatıldı ikiye ayrıldı böyle. Bir vuruşta böyle. O koca kaya ikiye ayrıldı. Bir ışık çıktı. Işık. Ateş ışıktı böyle. Medine aydınlandı ama. Çıktı. Peygamber döndü Yemen'e doğru. Baktı. Tekbir getirdi. Allahu Ekber dedi. Yine peygamber besmele çekti. Tek iki sefer vurdu. Yine ışık çıktı. Kaya daha çok parçalandı. Epey parçalandı. Peygamber döndü Şam'a doğru. Şam'a da peygamber döndü. Yine ışık çıktı bu şekilde. Peygamber Şam'a doğru baktı. Tekbir getirdi kendine. Allahu Ekber. Sahabeler aynı şeyi onu tekbir getirdi. Beraber getirdi. Üçüncü vuruş. Peygamber yine besmele ile vurdu. Yine ateş çıktı, ışık çıktı. Kum gibi dağıldı. Üç vuruşta 10 kişiyi o kadar vurmuşlar. Kazmaların demirleri kırılmış, kıramamışlar. Kum gibi dağıldı. Peygamber döndü Medayin'e. O zaman İran'ın başşehri Sasan Devleti. Başşehri Medayin'di. Döndü. Yine tebliğ getirdi. Eshab tebliğ getirirler. Tuttu elinden ve çıkardılar hendekten. Sahabeler hep onların hali peygamber izlemek. Her hareket izlemek böyle böyle. Allah'ın Resulü ne yapıyorsa hikmeti vardır. Sordular. Ya Resulallah ilk vurdun bir ışık çıktı bir de aydınlandı. Yemen'e baktın tebrik edilir. Hikmeti budur. Burada Aleyhisselam Hazretleri Eshab'ın ilk vuruşta bana Rabbim Yemen Sana'nın dedi. Sana. Yemen başyeri. Ve Sana dedi. Beyaz köşeleri gösteren Rabbim dedi böyle. Cebrail sana anahtar verdi bana. Hem anahtarını verdi, manevi anahtar tabiri bu. Ya Resulallah, yakında bu size olacak burası, feth olacak burası böyle. Ben de tabii sevindim dedi, tebrik getirdim. İkili vuruşumda Şam'ın dedi, kızıl köşelerini gördüm. Şam'ın kızıl köşelerini gördüm, kızıl köşelerini gördüm böyle. Yine Cenab-ı Hak bana müjde verdi. Orası ümmetim olacak. Sevindim, tebrik getirdim. Üstünde Medain, İran'ın o gün adı Sasani Devleti. Onun baş şehri olan Medain'di. Irak'ta kalıyordu. Şimdi Batı şehir. Orası bana Rabbim gösterirdi böyle. Tebrik getirdim. Tabi müminler sevindiler. O zaman yeryüzünde iki süper güç var. Roma, İran, Sasaniler. İki süper güç var. Yemen'de o zaman bir devlet Yemen'de böyle Arabistan'a bakarak tam Müslüman sevindiler. Yani Roma ile savaşacaklar ve Roma ülkesi İslam'ı ulaşacak. İran devleti yıkılacak, kazanacaklar. Müslümanlar sevinirken münafık vardı, münafıklar muhtemelenler. Başta birbirine işaret ve gülüşme birbirleriyle. Bir işaret ediyor birbirine muhtemelen. Münafıklar. Ya şuna bak dedi peygamber sen böyle. Kalkıp dediler bir Arap kabilesi savaşmaya korkuyor. Yani bir bırakın devleti bir kabileyle savaşmaya korkuyor. Hendek kazıyor. Arkasına sığınacak. Kalkmış dediler Roma'yı devletine işgal edecek. Roma fethedecek Roma'yı. İran fethedecek bu. Bu dedi artık hayal değil bu dedi. Artık şey peygamber başta konuşmaya. Cebrail Aleyhisselam geldi muhteremler, ayet-i kerimeyi getirdi. Cebrail Aleyhisselam ayet-i kerimeyi getirdi. Genelde ayet-i kerimelerin bir sebebi nüzül deniyor. Yani böyle olması anlaşılıyor, daha kötü konu anlaşılıyor. İniş sebebi, geliş sebebi. Nüzül, iniş demek anlamı böyle. Mevlam buyurdu Ali İmran'da, 26 ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kullahü malikel mülk. Kullahümme malikel mülk. Kul. Kur'an'daki her kul emir. Yani söyle de anlamında. Amir Allah emrediyor. Bu emirler önce peygamberimize. Sonra ümmetin olması böyle. Ben böyle kul Habib Muhammed'in söyle. O gülenlere, alay edenlere, yani Roma ile Roma ile savaşacak Medine kasaba devleti, yani o zaman İslam devleti, Medine'ye münhasır bir kasaba devleti vardır. Roma ile savaşacak, İran ile savaşacak süper güçlerle egemen olacak yeryüzüne. Habibin söyle, Allah'ın malike mülkü. Ey Malik'e Allah'ım, Allahümme, Malikel mülki, ey mülklerin maliki, büyük güç, kudret, azamet, her şey böyle egemenlik, hakimiyet böyle, mülklerin maliki, maliki tam tasarruf mütasarrufu olmak, tüm mülke, tüldü sen verirsin Allah'ım. El mülke, mülkü, saltanatı, egemenliği verirsin. Men teşa dilediğine. Bak muhtemelen böyle. Yani günümüzde tabi süper güçler var günümüzde böyle. Amerika'da yani kefere başta tabi böyle. Ruslu, Çinli mesela bunlara böylece. Hep İslam düşmanları. Yine Yahudi fitnesi o fitne başı yine Yahudiler, İsrail dedi muhtemelen böylece böyle. Ve tarih mükerrerden ibarettir tarih böylece. Aynı şekilde. Bak Mevlam buyuruyor. Habib Muhammed'imi söyle. Söyle bu şekilde. O Mevlam ki Allah'ın mülklerin maliki. Yerler, gökler, denizler, dağlar, insanlar, bütün her bir alem Allah'ın emri tasarrufunda maliki. Gidiyor Fatiha'da Yevmiddin, Maliki Yevmiddin diye geçiyor. Sen Rabbim dilediğine mülkü verirsin. Saltanatı verirsin böyle. Ve tenzi mülke mimmen teşâ. Ve tenzi'u intiza böyle çekip almak. Birdenbire değil böyle. Bak. Yani sen diyenden mülkü alırsın. Çekip alırsın böyle. Yavaş var böyle. Yavaş böyle. Aslında her devlette bir çiçek gibi, insan gibi muhtemelen böyle. Bir çiçeğin böyle toprağın çıkışı vardı. Doğuş yani çiçeğin. Tohumdur yer altında. Allah dilemişse Allah tohumu hayat verir. Oradan çatlatır ve ondan iki filiz çıkar. Biri yukarı, biri aşağı gider. Kök olur muhtemelen. Olmasın olur bu, iyice böyle. Yavaş var gelişir, kalınlaşırken böyle, güleşir, icabında büyük bir ağaç olur, sonra duraklama dönemi olur. Geri sayım başlar, sarar, solar, gider. İnsan da böyle. İnsan da yer altındaki tohum gibi, ana karnında insan. Kişi dünyaya gelir, ana karnından, küçük bebek muhtemelen, çocuk bebek, küçücük bebek. Hep aile biz öldük ama böyle. Yani her şeyi önce kendimizi yorulmaya kendimiz muhtemelen böyle. Biz ana karnına geldik, çırılçıplak dünyaya gelmek böyle. Yani çırılçıplak dünyaya geldik, gözümüz kapalı, ancak bir ağlamasını bile biliyoruz o şekilde. Derken bir kundağımız oldu, oyuncağımız oldu, giysi oldu derken bu şekilde. Gelişme çağı, yükseliş dönemi. Sonra duraklama muhtemelen. Bir yere kadar, artık boyda uzamaz, duraklama muhtemelen. Sonra yavaş yavaş, geriye sayım işte, geri yavaşlayıp, gerileme tekrar gerilen böyle. Kişi bakar Allah Allah ya, bir sporcu bile mesela, eskibi koşamıyor. Aynı işleri yapamıyor, hız yapamıyor bunları böyle. Önce kişi bunu kabullenmez baştan biri böyle bir. Ama zaman geldi artık kişi bunu kabullenir muhteremden. Yaşama dönemi başlar, hastalıkları başlar, hastane, doktor, hap meselesleri başlar. Der ki insan ölür, şey gibi kurur, solar, şuraya gider topraklı muhteremden böyle. Devlet de buraya gidiyor muhteremden. Devletin kuruluşu var devletin, devletin kuruluşu vardır. Yükselişi vardır, duraklaması vardır, gerilemesi vardır, batması vardır böyle böyle. Tabii bu ömrü daha uzun, bazı daha kısa. En uzun Osmanlı Devleti mesela, süper güç olarak dünyada. وَتُعِزُ مَنْ تَشَاءُ Velham buyuruyor, وَتُعِزُ Sen aziz kılarsın abi, izzetli, şerefli kılarsın, güçlü kılarsın, مَنْ تَشَاءُ dilediğiyle. Ve tıdillü menteşi dediğinde zelil, aşağı kılarsın böyle, aşağılarsın böyle, dilinde böyle şöyle. Öyle adam gelmiş diye başkanlığı importalara muhteremler, savaşı kaybediyor, esir düşüyor, esir düşüyor. Mesela Osmanlı Yıldırım Beyazıt bile, Yıldırım Beyaz gibi bir yıldırım demişti bunu, çok istirak eden bir hızlı bir padişah. Tabi Timur'a yenildi orada muhterem böyle. Orası dağıldı. Duma yenildi böylece ama esir düştü muhtemelen böyle. Esir düştü böylece. Bir dikel hayır. Hayırlısı elinde yarabı. Kudu tasarrufunda. İnnek ala külü şeyin kadir. İnneke sen muhakkak ki her şeye kadirsin. Kadire mutlak. Rabbimizin her sıfatı mutlaktır böyle. Mutlak kayıtsız şahsız böyle. Kudret, güç yani. Mesela bizim gücümüz sınırlı. Yani kayıtlı, mukayyet deniyor buna. Sınırlı bizim gücümüz böyle. Kişi ne insan kaldırabilir? İnsan bir taksiyi kaldıramaktır emreler. İnsan bir kayayı kaldıramaz böylece. En güç Cebi Aleyhisselam mesela Siyomuz Kavmi'nin 7 kasabasını bile kaldırdı. Tev çevirdi. Aliye Safile'ye bak. Ailesini sevgili aşağı vurdu böyle. Hızlı vurdu yere böyle. Göl oldu, düz gölü. Ama onun da kudreti sınırlı. Mevlam nedir? Kadir-i mutlak muhtemelen. Bu ayet-i kerime orada geldi muhtemelenler. Mülklerin gerçek sahibi Allah Celle Celaluhu. Rabbim bazı konularını geçici olarak verir. Hikmeden geri mevlam verir bu şekilde. Ama Rabbim yine alır böylece. Neden alıyor muhteremler? Bir ayet okuyayım inşallah. Mevlam buyuruyor. Le'in şekertüm le'eziden neküm. Bu tabii mülklerin maliki olmak. Bu devlet olabilir, aile olabilir, müfret teki insan, şahıs olabilir. Mesela bir insan da fakirken zengin olabilir. Babası belki yoksuldur, fakirdir. Ya babası çok dar geçim vardır zamanında. Ama oğlu bakar, büyük adam olur, iş adamı olur. Oldu böyle böyle. Ama Mevlam buyuruyor, le'in şekertüm, eğer şükrederseniz nimetlerime le eziden lüküm, elbette bunu artırırım da. Bakın derim böyle. Ve buyuruyor Peygamberimiz, nimet ava benzer, av. Yakın bir av, yahşan böyle böyle. Nedir avın tutulması? Bağlamaya bağlı böyle. Kaydına bağlı, kayıp böyle böyle. Eğer av bağlanmazsa kaçar tabii. Sağlamaya kaçar böyle. Nimet de şükür bağlı bağlanmazsa nimete kaçıyor muhtemelen böyle böyle. Öyle insan vardır, bir anda parlar. Lükü çapında. Bazen yükselir, o kadar parlar. Ya bak, iflas etmiş, batmış muhtemelen böyle. Demek ki şükür olmadı mı, gidiyor muhtemelen böyle. Şükür gerekiyor. Her şükrün zıttı, nankörlük. Nankörlüğün zıttı böyle şey. Yani kul, eğer o yükselişi, nimeti kendinden bilirse, ben şöyle yaptım, böyle yaptım, akıllıyım, becerdim, şunu yaptım, bunu yaptım, şöyle yaptım derse böyle, kendinden nefsi verirse bunları, bunları alıyor muhtemelen muhtemelen böyle. Eğer insanın gücüyle koşması ile olsa, öyle insan var ki, güçlü kuvveti çok şey girişir. Büyük işlere girişir. Her şey girişir. Batar muhtemelen böyle. Olmadı böyle böyle. Böyle gayet şimdi sakin değil, başlayken kurmak istemiyorum böyle. Belirsiz yani olur insan hazırlığında, ona bir verir muhteremler. Buna bir zat örnek veriyor. Meyve kurduyla tilkiyi. Tilki kurnazlıkta mahirdir. Kurnazlık çok tilki muhteremler. Tilki böyle. Tilki o da kurnazdır. Çok koşar ama yarı aç gezer. Bir de meyve kurdu böyle. Meyve kurdu böyle. Elman içinde, kiraz içerisinde böyle, meyve kurdu böyle. Sab, aptal yani böyle, ağır, tembel böyle, yattı yerden meyve yerim tembel, hırsız yerim böyle. Yani veren Mevlam, demek ki kul şükrederse, nankör dedim, nankör, nankör ne anlamı geliyor mu nankör? Farsça kelime bu, birleşik kelime, birleşik kelime. Nan ayrı, kör ayrı böyle. Nan ekmek demek. Ab nan, ab su, deli ab hayat, hayat suyu, nan ekmek, ekmek körlük etme. Yani ekmek nimetine şükretmemek, körlük etme anlamına geliyor. Yani günümüzde de bu hal devam etmeyecek muhtemelen böyle. Amerika'da batacak muhtemelen böyle, Rusya çökecek, dağışın dağılacak böyle, hep ne olacak bunlara böyle. Yani istikbal İslam'ın. İsrail yok olacak orada. Hatta ben düşünüyorum, bir zaman çok düşünüyorum, böyle kafamı takmışım böylece böyle. Peygamberimiz buyurduğu zamanlar İsrail-İslam savaşını, Peygamber buyurduğu zaman İslam-Yahudi savaşını, o zaman yoktu Yahudiler Orta Doğu'da muhtemelen böyle ya. Kudüs Roma ayeti Roma böyle. Haptan gün içine saklamış bile onları. Bak demek ki zaman gelecek, İsrail de kurulacak, toplanacak Yahudiler de toplamadılar hepsi muhtemelen böyle. Biz gelmişiz asıl konuya inşallah şimdi nasip olsa, Hendek Savaşı muhtemelenler. Hendek Savaşı'nın yapıldığı yıl, yani Hendek Savaşı Müslümanların en büyük imtihanı oldu, sınav muhtemelen böyle. Hatta Melan buyuruyor, şu an tüm müminine, Hünalike, orada müminler iptal oldular ve zil zili zilzade şehida. Hünalike, Tülye. Orada, en iyi olduğu yerde müminler imtihan oldular böyle. Ve zil zili zilzade şehida, şehida sarsılar böyle. Yani Müslümanların, Eshab-ı Kiram'ın en büyük sınavı olduğu Hendek Savaşı muhtemelenler. Bir kıtlık vardı o zaman. Muazzam kıtlık, kurak, bir şey olmuyor böyle. Daha doğrusu ekin olmuyor, dışarıdan geliyor, paraları yok almaya bunların böyle. Bir de mevsim kıştı, hava çok muazzam soğuk. Hem de sabahtan geliyorlar, namazı kılıp, akşamdan sonra gidiyorlar. Medine'ye tekrarında gidiyorlar. Durmadan çalışıyorlar. Ama günler aç kalıyorlar, aç mıdır? Kurma bile yok. İki tane örnek veriyor buradan inşallah muhteremler. Hadis-i şerif bunu sahip onlara böyle. Eshab-ı İkram'dan Hazreti Numan bin Beşir vardır. Radansı efendim. Numan bin Beşir. Bunun eşi hanımı Bakî evinde bir avuç hurma görüyor böyle. Kendine bir avuç böyle. Hurma. Bir yere kalmış kenarda. Kendi karnı aç. Yemiyor ama. Bir de kızcağızı varmış. 10 yaşlarında. Kızım diyor, al hurmayı diyor, henne kazılara git, babana ver, bir dayına diyor. Neyse abla bin Revvaha. Muhtede şehit olmuştu bu. O zaman şehit diye tanımı daha böyle. Al kızım bunlara diyor, babana ver diyor, bir de dayın, abla bunları ver bunlara diyor. O zaman tabii foşet moşe bir kağıt yokmuş koymaya bunları böyle. Kız aldı bunun eteğini, götürüyor muhtemelen böyle böyle. Henderson'da kazıyorlar Müslüman çalışıyorlar. Peygamber gördü kızı. Kızım gel bakayım buraya. Ne bu elinde? Kurma var ya Resulallah. Koyun da gel bakalım. Yok, peki eline avuçta bırakıyor. İki avuç açmış muhtemelen. Peygamber ya avuç doğmadı mı? Kurma kurmadı. Doğmadı böyle. Peygamber çağırdı Eshab-ı Kiram, gelin bakalım. Kurma yemeye bakalım burada böyle. Peygamber bir bez istedi, bez istedi böyle. Koydu yere bozu. Bizim hurma kondu böyle. Toplandı etrafına, başta yemeğe. Yiyin bak böyle. Yedikçe hurma artıyor bir tane böyle. Arttı, artıyor. Bezi taştı. Almadın böyle. Taştı bir tane. Bin kişi o gün varmış orada, o anda. Hep doydu bunların böyle. Alkımını götür, kalanını eve götürme yerine kaldı bana muhtemelen böyle. Bir anı daha vereyim muhteremde. Hazreti Cabir, Rahman Hazretleri. Hazreti Cabir. Hazreti Abdullah'ın oğlu. Babası Uhud'da şehit oldu. Kendisi böyle. Hazreti Cabir de genç sahabelerden böyle. Yani çok mücahit sahabeden kendisi. Rahman Hazretleri. O baktı ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hendek'te çalışırken Peygamber karnına taş bağlamış. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri çok aç kalınca taş bağladı karnına, taş bağladı. Yastı taşı var Peygamber, taş böyle. Bir şeyle bezle bunu bağladı, sıkışa bağladı böylece. Bir de sıkışınca o açlığın acısı gidiyor burada. Gidiyor böyle böyle. Şimdi günümüzde var ya bir diyet diye bir şey, diyet. Ne yapıyorlar bazıları böyle, bir de çok geniş mide. Alkül abur cubur durmayan var. Mide çok geniş. Ne yapıyorlar? Hatta mide ameliyatı. Yani alıyoruz bir kısım midenin. Tabiri çok riskli bu tarafı böyle. Ölüm var mı böyle? Yani %50'nin aşağı ölüm böyle. Yarısı en aşağı ölüm var böyle. Ne yapıyorlar? Genelde hanımlar yani böyle. İstemiyor fazla bir göbekte olmak. Yakışmıyor tabi böylece. Az yiyemiyorlar da. Mide genişlemiş. Mide eli saki. Balon şişiyor. Mide işliyor, ver, doyamadım diyor. Bağırıyor, ver bana diyor böyle. Ne yapıyorlar? Bir de ameliyat yapıyor. Şunlar bunlar çekiyor mutlaka. Halbuki en iyisi taş balon kurtarıyor böyle. Hatta bir gazetede okumuşum böyle ara sayfalarında. Amerika'da bu yüzden duruyormuşlar. Yani midenin bir taşla sıkıştırılması mutlaka böyle. Bir de büzülüyor mutlaka böyle. Bir de buyuruyor ulemalar buyuruyorlar. Yemek yerken oturuş şekli muhtemelen böyle. Yani yere oturup yerde yemek ve dışı yemek böylece o zaman mide biraz büzülüyor muhtemelen böyle. Şimdi abi masanın böyle oturuyor böyle o. Oh, mide rahat oldu. Geniş mutlu musun? Mide bu sefer. Hacı abi bakıyor ki Allah'ın Resulü'nün karnında taş bağlı. Demek ki peygamber çok acıkmış, çok acıkmış. Artık açlık onu meşgul ediyor, beynini yoruyor. Ben taş bağlamış mutlaka böyle. Acıdı böyle, içi yandı. Geldi, ya Resulallah. İzin verirsem bir eve kadar gideyim diye eve kadar dedi böyle. Peki bir de bakalım. Eve hızlı geldi hanımına. Hanıma sordum, evde bir şey var mı? Elindeki fişi. Evde bir şey var mı böyle? Ne gibi bir şey? Resulullah'ı gördüm. Karnı taş bağlamıştı. Taş var bakalım. Taş bağlamış. Çok acıdım. Evde bir şey var mı? Onu çağıralım akşam yemeğine. Akşam eve geliyorlar. Dedi ki hanımı küçük bir kuzu var. Dedi, küçük kuzu var böyle. Küçük kuzu, kuzu böyle. Kuzu. Bir de dedi torbada bir arpa var. Bir sağ. Bir sağ arpa var dedi. Bir sağ. O zamanla arpa, yulaf gibi tanrı şeyler, hatta hurma onlara böyle tartılmaz, ölçüye bunlar. Sinir şeklinde böyle. Hadi böyle, hacim ölçüsü var böyle. Sağ bir ağaçtan böyle, yuvarlak da hala var Medine'nin böyle, gerek var böyle. Çok az kullanılıyor böyle. Bir sağ dedi, arpam var, öğütülmüş arpa. Semenle şu kuzuyu kes, bunu parçala, ben de onu çekeyim. El derinden de. Hemen hanım aldı muhtemelen arpayı, onu çekmeye başladı. Hazreti Cabir de hemen koyunu kesip parçaladı, tencereye koydu. Ben de gideyim hendeğe, şimdi böyle kalmayan fazla. Hanım tembih etti. Cabir, beni rezil etme sakın beni, beni sen utandırma, beni rezil etme sakın böyle bak. Peygamber'e yavaş söyle, çünkü Peygamber'e söylersen Peygamber kendi gelmez, hesabını çağırır. Resulullah'a git, yavaş söyle, ona haber birkaç daha gelirsin böyle böyle. Ancak ona yeter böyle. Bir utanırma bir sakın beni böyle. Peki gitti böylece. Akşam üzeri Hazreti geldi Peygamber yanında. Yavaşça kullandı böyle. Ya Resulallah. Dedi seni akşamda eve yeme daveti yarıştılar böyle. Yanına bir kişi daha alabilirsin böylece. Peygamber peki ne var? Yarısı bir küçük kuzu var be. Küçük kuzu be daha böyle. Yani daha çıkmıyor otlamaya. Evde bakan kuzuymuş. Biraz daha arpa var. Ekmek yapacağız. Oo yeter onlar çokmuş onlar böyle benim böyle. Peygamber dedi ey eshabım. Bin kişi var mı tarafında? Cabir'i yeme davet ediyor akşam yani. Eyvah Cabir yere batıyor mu tarafında? Bin kişi gelecek. Küçük bir kuzu. Hindi kadar bir şey böyle. Neyse önden geldi. Hanımına dedi ya durun böyle böyle. Hatta tavsiye göre bir kez bir kez. Ne yaptın yazık olur sana. Utanır mısın beni hanım? Kızdın mı senden? Ya kızma bana. Ben istediğini yaptım. Resulü yavaş söyledim. Peygamber böyle yaptı bu şekilde böylece. Karışma ne bileyim. Peki. Peygamber tembih etti ona. Önden sanki Cabir. Eti tencereden çıkaran ben yiyelim. Ekmeği de fırına çıkarmayın. Örtülürsün bu şeyi böylece. Peygamber Hazretleri geldi. O da doluncaya kadar. Girin bakalım. Ama bana sıkışmayın. Böyle. Girin bakalım. Peygamberimiz açtı o tencerenin ağzını. Bocataymış tencere. İki tane üzerinde. Ama tabii yok saçak böyle. Böyle. İki tane üzerinde altı atışanmış böyle. Tencere orada. Açtı ağzını bir üfledi. Hatta adı işte besaka. Besaka hafif bir tükürük de gelmesi anlamına geliyor böyle. Peygamber hafif tükürüyor böyle. Peygamber'in tükürüğü mucize muhtemelen böyle böyle. Otururlar. Peygamber'in kendi muhtemelen ekmek parça koparıyor. Kesme. Koparıyor böyle. Üzerine parça et. Parça et böyle böyle. Al bakalım böyle. Doymaya tekrar bir kere daha böyle böyle. Tamam tamam çıkın bakalım. Öbürü gelsin böyle. Hepsi yedirler yediler bu tekrüle. Eştirmiyor muhtemelen böyle. Peygamber'in Rabbim hanımına bunlar sen de ye, komşu yedir bunları da böyle. Peki her zaman ne yaptı mı Peygamberimiz yapmadı? O zaman imtihan olmaz ki muhteremler. Sonra biz Peygamberimize tabi olamayız ki. Peygamber böyle yapmıyor ama Peygamber vardı, mucize vardı onun böyle. Muhteremler bak ya. Peygamber aç kalır muhteremler. Yapmıyor böyle. Yapmıyor bu şekilde. Ancak bazen belki bir mucize kısmı da gerekiyor. 15 günde tamamen hedefe kazınması. 2 hafta sürdü. Enter kazıldı. Tam böyle bitti hafta biri tam bitmiş bile böyle az kalmış. Yani tam derinliği olmamış. Düşman geldi muhteremler. 10.000 kişi o dönem. 10.000 kişi. İlk defa Arap çölünde, Arabistan'da böyle bir ordu görün. Develerle. Şöyle böyle. Piyade böyle. 10.000 kişi. Tabii ayrıca yedek develer var, yük develeri de var, erzakları da var bunların böylece. Artık dağ taş insan böyle, akran gibi, iki büyük geldiler böyle. Doğudan batıdan geldiler, konakladılar oraya. Bunu yemin etmişler bunlar, Lat önünde, ona putlar Lat, en büyük putları. Yemin etmişler ki, Medine demişlerle başlı mal olmak üzere tek Müslüman kalmayacak böyle. Geri gelmeyiz bu şekilde böyle. Oraya konuları böyle inin aşağı gibi baktılar ki hendek ilk defa görürler böyle bende. Şok oldular bunu kendine görünce böylece. Geleyim tabi oraya. Ok savaşı oldu. Taş ve ok. Karşı atma böyle. Şimdi tabi hendek kazılınca toprağa beri atıldı. Müslüman da atıldı. Müslüman da siperdi ama. Aşırı düşman ama. Açıkta o fark var şimdi böyle. Müslüman da siperde yatıyorlar böyle. Siperde böyle. Yalnız düşmanın rızkı, bu şeyi çok bol gıdası. Her gün 10 tane deve kesiyorlar. Tencereye getirmişler. Odun topluyor, yakıyorlar bunları böyle. Kurumaları var, ekmek pişiriyorlar. Üzümleri, şunları, bunları hatta şarapları getirmişler. Şarap içmeye getirmişler. Onlara ziyafet çekiyorlar. Gayet boldu, her şeyle bol. Müslümanların da her şeyi kıt muhtemelen böyle. Açmıştım böyle böyle. Bir de hava soğuk, hele geceleri. Gecede kalıyor Müslümanlar da şimdi böyle. Efendim işte bir battaniye alsın, yok ki battaniye. Bir dakika böyle. Bir de ince bir giysi, o kadar böyle toplu yapışmışlar. O durumda. Epey böyle devam etti böyle. Ok atışları böyle, karşıdan böyle. Hatta hakaretler, sövmeler, saymalar düşman tarafında, Müslümanlara karşı. Taş atıyorlar, tapıyorlar. Tabi Müslümanlar da okla savunuyorlar. Kim yakışırsa böyle. Yakışanlara fazlaca. Yalnız birkaç kişi geçtiler hem de atla. Yani böyle. Bir adı Amr diyorlar. Amr diye biri varmış ki böyle. Arabistan'da onu bilmeyen yokmuş. Savaşçı. Yani tek başına bir bölüğü bahsediyor. Kılıç sahibi böyle böyle. O kadar savaşçı, güçlü kuvveti böylece. Amr meşhurmuş böyle. İklime, Ebu Şehir öyle oğlu Ebu Şehir muhtemelen. Nefel, Hasim'e karşı durar falan bunlar. 5-6 kişi altta geriler, beri geçtiler muhtemelen. Geçtiler. O zamanki savaş kurallarına göre hangi taraf saldırdıysa onlar biri ortaya çıkıyor, karşısında bir er istiyor. Bunu diyorlar mübareze karşılığı. Yani düğüle gibi bir şey yani. Şey böyle. Bu Amr at üzerinde iri bir atı, kendisi iri kişi, ses çok gürmüş, şey bir döndü atı böyle, atı şahına falan gösteriş yapıyorlar böylece. Ey Müslümanlar, bir er çıksın bakın karşıma. Şimdi herkes tabii çıkacak ama adı Amr. Tamam mı? Meşhur böyle. Yani çıkar hem orada ölecek. Yani bir şey yapamayacak ona böyle. Bunun için yani Müslümanlara bundan tabii bir ümitsizlik olacak Müslümanlara da. Kimse çıkmıyor böyle. Bu başladı bağırıp çağırmaya, meydan okumaya. Hazreti Ali, Ramazan'da muhteremler dayanamadı. Geldi siperden peygamberden. Ya Resulallah, bana izin ver, ben bunun karşı çıkacağım. Peygamber, ya Ali iclis, huve amrın. Otur iş. Ali otur, o amru. Amru be. Onun aksine çıkamazsın ama böyle böyle. Hazreti Ali oturuyor, gene siperde yattı yerine bu şekilde. Şu bakındı, bakındı, kimse çıkmıyor. Atını şahlandırdı. Yine başlayan yüksek perdeden, sesin tonu yükselterek erişeme karşıdan böyle. Yok mu işte bir erkek bağırmaya çağırmaya. Dine hakaret. Hastalı imana gelen coştu. Dayanamadı. Geldi. Ya Resulallah izin ver ben çıkayım buna. La ilahe olmaz. Hu amra. Otur hali. İzlis. Hu amra. Üçüncü sefer tekrar beni okuyunca olur. Hastalı artık hastayı böyle din gayreti emre böyle. Din gayreti böyle. İslam'ı gayreti böyle. Allah'ın adına böyle. O anda peygamberimizi görmedi bir ama din adına böyle. Bütün hücreleri Allah yandı. Din adına böyle. Dayanamadı. Geldi. Ya Resulallah ben gidiyorum dedi böyle. İzin istemedi şu anda. Ben izin gidiyorum ya Resulallah. Ona karşı. Dayanamadı ona karşı. Peygamber baktı durumuna. Hastalı başka bir halde. Ali. Abi benim kılıcım böyle. Peygamber kendi kılıcım böyle. Kılıcım böyle. Bana bir bakalım böyle. Hastalı gelip karşısına. Yayan. At üzerinde be, irde böyle. Önce bir tanışma oluyormuş. Kimse sen bakalım derim böylece. Baktı ki karşısında genç tabanım hastalandı böyle. Sen kimsin bakalım be? Sen ağzın süt kokuyor ağzına daha böyle. Sen kimsin bakalım? Ben Ebu Tayyip'in oğlu Ali'yim. Ya öyle mi? Babam benim dostumdu be. O zaman ben Ebu Tayyip oğlu ölmek istemem. Gitsen başına gelsin. Ben dönmeye gelmedim dedi böyle. Ben sana savaşa geldim böyle. Şey, peki dedi böyle. Onu savaşalım. Ama ben yayayım. Siz atılsın. İn aşağıdan dedim böyle. O, tabii hiç korkmuyor böyle. Hemen indi aşağıya böylece. İndiği gibi bir kılıç hemen sağ olsaydım. Kılıç böyle. Hasta böyle. Hasta ile kalkanım vardı. O kalkan daire şeklinde böyle saplı. Onu karşıladı. Öyle vurmuş ki muhtemelen kalkanla çelik bak buraya. İkiye bölüyor kalkanı. Bir de hastanın başına yarıyor bu yüzden böyle böyle. Şimdi hastalığı alttan şey geldi. Harbi hüdü adı, hidil yapar böyle. Hastalığı şey yaptı böyle ona baktı. Arkasından biri varmış gibi işareti böyle. Aslan böyle böyle. O da bakayım derken burada kılıcım tane ışık kulak fırmızı böyle böyle. O anda o kadar şeydi ki sahabeler muhteremler tebrik getirirler. Allahu Ekber, Allahu Ekber, dalgalanın dedi sahabeler. Konuşayım sahabeler böyle. Amr gibi birini, hastalığı genç daha o durumda, onu bir anda bir kılıç darbesiyle öldürmesi, dalgalanın dedi. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hastalığı gelince bu peygamber, ya Ali, o kadar sevap aldın ki şu anda, başka sevabın olmasa, bu sevap sana yeter mi? Yani mizana konuşsun bunun sevabı, bu sevabı yeter sanırım. Kısa alın bu şekilde. Hazreti Zübeyir de Nefeli o da bir kılıç öldürdü. Yine kaçtılar bu sefer. Hatta Hazreti Ömer de karıştı, direğe karşı yürüdü. Ona kaçta geriye geçti bunlara böylece. Şimdi muhteremler o yadı var diye Huyey bin Ahtab denen Beni Nadir'in reisi yani Hayber'den giden Mekke müşriklerini teşvik eden o kafir Mölün ne yaptı bu sefer? Beni Kureyze kabrisi kalmıştı beni tek. Beni Kureyze kabrisi kalmıştı böyle. Onlar peygamberle karşı çıkmaya korktular. Korktular çıkmaya. Onlar yani tarafsız kaldılar. Huye gece gitti onların kabrine gitti onların böylece. Aradan girdi. Onları zorladı, teşvik etti. Onları kandırdı. Dedi ki bak ya bu kadar bunlar kalabalık. 10 bin kişi. Dağlar gibi her taraf sel gibi böyle bak. Müslüman aç, susuz, çıplak, soğuk. Çoğu kaçtılar, münafıkla kaçtılar. Sayı azalıyor bunlardan. Siz savaşa girin de hem sabitsin böyle. Arkadan sizi vurun böyle, saldırın. Bu iş Müslüman bu şekilde. Ve onlara buna inandılar muhteremde. Ona Yahut tabi böyle. Yukarı kabilesi. Ersi günü en büyük savaş oldu muhteremde. Ersi günü böyle. O gün kararmıştı müşrikler böyle toptan. Onda böyle grup grup atıyor oku da böyle. O gün karar veriyorlar. Yağlarla beraber, yağlı arkadan. Bunlar etrafını çevirmişler. Hepsi birden atıyor böyle. Ok yağıyor böyle. Yağmur gibi böyle. Oklar yağıyorlar böyle. Bunlar o gün Müslümanların en zorlu günü, son günü oldu Müslümanlar beraber. En zorlu günleri Müslüman böyle. Yani bir an nebe Allah'a kalkacak böyle şey. Yani. Halleri yok böyle şey. O kadar şey Müslümanlar. Hatta o gün dört vakit namaz kaçtı. Öğle, ikindi, akşam kılamadılar. Tabi yasın geçme vakti. Namazı kılamadılar muhtemelen böyle böyle. Ancak gece Hazreti ezan okudu. Öğleyi, ikindi, akşam kaza ettiler. Yasın cemaate ilk olarak böyle. İlk olarak böyle şey orada oldu böyle. Demek ki savaşta böyle olabiliyor böyle. Yani savaşta, eğer savaş halindeyse namaz kaza bırakılamıyor. Bırakılabilir zaman böyle. Şimdi o gece Peygamber Hazretleri, Eshab-ı Kiram şimdi düşünüyorlar. Bugün çok yoruldular. Açsız, yorgunlar, üşüyorlar bir de. Çok üşüyorlar bir de orada. Dedi ki yarın da böyle olursa bu birkaç gibi devam ederse ne olacak haline bakalım böyle. Ümürsüzlük geliyor artık sahabelere. Allah'a tevkül var tabii şeyleri çağırıyor. Ama imtihan bitmiş muhteremler. İmtihan bitmiş böyle. İmtihan bitti mi Allah açıyor kapıları muhteremler. Sebebini Mevlam yaratıyor sebebini. Akla gelmeyen sebepler yaratıyor. Ne oldu? Bir kabileden Gatefan kabilesi vardı. Oradan biri, adı Nuaym. Nuaym böyle. Çok zeki, becerikli, tutunu koparan, yani Araplara göre dühattan, yani süper zekalı böyle biri. İçine kalbi iman duruyor geliyor. Biz de ne yapıyoruz burada böyle be? Karşıda bir Resulullah, peygamber, bak mucizele gösteriyor bu şekilde böylece. Allah'ın varlığı, birliği. Bir gidiyor diyor, tapındık putlara, lata yalvardık, lat, taş, bir parça, heykel. Bu Müslümanlar, kabili muhteremler, gece geldi, hendek kenarına geldi. Kelime-i şehadet getirince, onun parolu, kelime-i şehadet muhteremler, Allah üstüne bunu, peygamber'e götürürler. Dedi ki, ya Resulallah dedi böyle, peygamberimize. Ben de şimdi yeni Müslüman oldum. Herif benim daha kavmi bilmiyor da benim kavmi Müslüman olduğumu bilmiyorlar müşrikler böyle. Bana sen bir görev var. Gizli bir şey yapayım vereceğim bana. Onun dışında böyle. Bu peygamber Hazretleri sana gidip de beni Kurayze'ye Yahudi kabilesine getire böyle. Ve ona bir talimatı verdi. Böyle bir davran bakalım bu şekilde böylece. Bu daha evvelden onlara iyiymiş arası. Beni kule kabilesine. Tanışmış onlarla beraber. Gitti oraya. Hem bunu işin aldılar. Kaleye aldılar bunu. Dedi ki bu şimdi ben de sizi çok seviyorum biliyorsun de böyle. Biliyoruz. Bak dedi, gece de kalktım verdi. Böyle gizli geldim. Kimse haberi yok bundan bu şekilde. Dedi ki her ne kadar biz de kalabalık olsak da, müşrikler olsak da, ama erzak tükeniyor. Tabii erzak tükeniyor. Develer küçük bir alanda, develer, at da var. Otlayamıyorlar, aç hayvanlar. Hayvanlar bitkin oldu hayvanlar, hayvan zayıf hayvanlar böylece. Erzak da bizim bitiyor. Hava soğuk, gece üşüyoruz. Dedi ki karar verdiler bizimle reisler dedi böyle. Ebüsyon şunlar bunlar. Artık gelmeyecek bunlar böyle. Ama siz de savaşa girdiniz dedi böyle. Biz dönünce dedi, doğru sizin aileniz. Eyvah ne yapalım, korktuşun yavrular. Ne yapalım öyle bir şey, ne yapalım? Dedi, kolay var dedi böyle. Dedi ki yarın onlara adam isteyinler. Müşrik eden böyle. Elik isteyin, rehin isteyin böyle böylece. Yani kaçarlarsa bunu ölecek bunlara böyle. Akıllarınca bu şekilde. Onlar bunu kabul ettiler muhtemelen böylece. Ertesi günü haber gönderdiler Ebu Süfyan'a. Biz size böyle savaşa gireriz ama biz 50 kişi gönderelim böyle. Eğer siz kaçıp giderseniz bunları tespit bu haberde av diyeceğiz onu bu şekilde böylece. Bunun üzerine tabi araları bozuldu. İttifak devşedi. Bitti muhteremler. Yağda çekildiler savaştan şimdi böyle. Savaşta çekildi Yahudiler. Müşrikler de gerçi çok kalabalıklar. Yiyecekleri çoktu ama bitiyor, dayanmıyor tabi o sıra. Onlar gelmişti, hemen Medine başlayacaklar. İki günde bitecek işleri bu. Öyle plan yapmışlar bunlar böyle. Erzak bitiyor. Hayvan aç hayvanları böyle. Ertesi günü savaş gevşedi muhtemelen böyle. Bir de gün daha devam etti böyle. Savaş böyle gevşedi. Şimdi son gün artık. Ölü ikindi arasında Peygamber Hazretleri oturmuş kendinden kenarında Mevla huzurunda. Tabi peygamber işi bilemeyiz halimde. Peygamber Allah huzurunda Mevla'sına böylece dua ediyor hem ümmetine. Cebrail Aleyhisselam geldi. Geldi muhtemelenler. Peygamber bakardı gelişti, bakardı Cebrail'e. Eğer Cebrail tebessümle geliyorsa iyi haber var. Baktı Peygamber Cebrail Aleyhisselam o sevinçli geliyor böyle. Tebessü geliyor. Kardeşim Cebrail ne haber? Ya Muhammed. Kardeşim dedi. Ya kardeşim Muhammed dedi böyle. Müjde dedi böyle. İmtihan bitti. Biraz sonra da böyle düşman dedim burada kaçacak bu düşman böyle. Allah ona kaçacak bunları böyle. Biraz sonra sabah bitecek bu da kaçacak böyle. Peki nasıl olacak? Rüzgar çıkıyor fırtına bir de melekler gelecekler. Melekler gelecekler yardıma dedi böyle. Hatta ayet-i kerime geçiyor. Cüyün zem tereba. Hiç görmez dedim böylece. Peygamberimiz haberim eshabım. Eshabım size müjde bir üstelere Allah şükür olsun böylece. Bak sabrettiniz, sebatiniz burada, ağaç sus kal, üşüdünüz. Burada geliniz burada bu şekilde. İmtihan bitti artık hesabım böyle. İmtihan bitti. Biraz sonra zaten olacak inşallah böyle. Herkes sevinirler şimdi sahabeler. Bakıyorlar böyle. Hem de birisi bir şey yok. Hem öbür tarafında. İki mi öbür tarafında? Rüzgar başladı akşam üzeri. Müşrikler devleri kesmişler, ateş yakmışlar, kazanlı etler kaynıyor bir taraftan böyle böyle. İşte ekmek yapmış, şaraptan çıkarmışlar, eğlenecekler meydanda, içecekler, iyice et, bol rüzgar, tabi kere verdağı bu şekilde. Rüzgar çıktı böyle. Badi sabah dönüyor buna. Nusret de bir sabah peygamber böyle. Sabah ile sabah değil, hayır olsun sabah deniyor bana böyle. Allah'ın yardım etti bunu peygamberi. Rüzgar hafif böyle. Kuvvetin başlıyor böyle. Kuvvetin eklenen böyle şey. Her taraf gözü görmüyor. Toz, duman, kum. Oldu be. Tencere devrildi. Çadırların direktörü koptu. Uçuyor davalar. Bavul gibi şey. Balon gibi uçuyor şeyleri. Çadırlar. Çadır koptu böyle şey. Gözü görmüyor. Tencere devrildi. Deve altta gözüne kum taneleri toz girdi. Hayvanın gözü yanınca ipini koparan dağıldılar meydanda. Başı boş. Havada karardı. Hava karardı. Meleklere geldiler. Ve cünü lem terevha. Ve cünüden lem terevha. Peygamber. Habibim yani insanlar onu göremezler böyle. Bin tane melek geldi. Bin melek geldi. Tamam. Onlar savaşmadılar. Düşman etmeni çevirdiler. Tekbir size başlar. Tekbiri. Melekler böyle. Bir melek tekbir olur mu? Gök güle gibi oldu. Tekbir böyle. Tekbir başlar. Allah'a böyle deyince böyle sallanıyor böyle. Böyle. O zaman şey böylece. kokları düşmanlar da böyle. Biz sanki kılıç çakırtılara böyle ses çıkardı bu şekilde böyle. Tekrar başlarına böylece. Artık ana baba gün oldu düşmanlara muhtemelen. Çadırı uçuyor, ateş çadırını yakıyor. Develeri başlık kapamış şeylerinde sağa sola atlar saldırıyorlar, birine vuruyorlar. Gözlerinin altları bu şekilde bunlar böyle. Gözünü görmüyor. Hüseyin bindi bir alta, ben gidiyorum dedi. Gelen gelse akıllar vermiyor. Bozgun var böyle. Hizmet olmalı böyle. Dağlı gitti bunlar böyle. Daha gitmeden oradayken Peygamberimiz buyurduk eshabına. Eshabım kim karşı gidip de ona bize haber getirirse Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kim hendeye geçip karşıya gitsin, düşmana bir tarosu etsin bakalım, düşman halini, ona bize haber getirsin, Allah'ın cennetini vaat ediyor. Kimse kalkmadı muhtemelen. Niye? Kalkamadılar. Dormuşlar, uyuşmuşlar, soğuktan böyle. Aç, susuz, uyuşmuşlar, kalkamıyorlar. Hazreti Huzeyfe, Huzeyfe var ya, Huzeyfe, benim sırdaşı böyle, gizli şeyleri bilen böylece. O buyuruyor, Resulullah buyurunca diyor, İslam kalkmak ama kalkamadım diyor böyle. Kalkamadım, uyuşmuşum böyle böyle. Oraya kalkamadım böyle diyor. Peygamber namaz kılıyor bak. Peygamber namaz kılıyor böyle. İlk yata selam veriyor. Selam verdim. Estağfurullah, kim karşıya giderse, düşmandan bizi haber getirirse durumunu, Allah'ın cennetini vaat ediyor. Yani cenneti olacak. Hiç tatlı yok bunu bir şey olur böyle. Yani ne mahşe ne bir şey olur böyle. Eli cennet yok bu şekilde. Yine kalkamıyor Huzeyfe. Üçünün üstünde Peygamber buyurdu ki ya Huzeyfe ente kum. Kalk Huzeyfe. Peygamber o kum Huzeyfe deyince diyor bana bir başka kuvvet verdi böyle böyle. Birden kalktım böyle. Cindeyim böyle böyle diyor. Hendeye girdim diyor. Sanki hamama girdim böyle diyor. Üşümüşken ısındım böyle. Peki buyurdu ki, ya Huzeyfe, hiçbir şeye karışma ama. Hiçbir şey yapma böyle. Yalnız gözüne gel, bir şeye karışma böyle. Tabii kimse görmüyor böyle. Huzeyfe hazırlığı gitti baktı böyle. Bağıranlar, çağıranlar, şunlar, bunlar, at tepmiş, yaralanmışlar, şunlar, bunlar, perişan biraz da böyle. Ateşte yanıyor, çadırda yanıyor, gözleri görmüyor. Bir ara Ebu Süfyan'a yaklaşıyor bu. Karanlıkta böyle. Bakıyor Ebu Süfyan böyle. Okuyor, yiyeyim yatır. Yalnız okuyor böyle. Tam bunu buraya memur böyle. Bundan başıma başkomutan böyle. Okumu aldım diyor. Yemek koydum diyor. Tam çekeceğim. Aklıma geldi. Nedir Peygamber? Bir şeye karışma. Gel oku çıkardım muhtemelen de. Sorbosuna koydum. Bir şey yapmadı böyle. Ben böyle. Geldi. Geldi bu tarafa. Peygamber oturdu. Anlatı bunları muhteremler. Peygamber buyurdu ki ona Huzeyfe yat uyu bakalım. Bak muhteremler. Dizine Peygamber. Dizine Peygamber Huzeyfe koy başını dizime. Biraz yat bakayım burada. Çok uyu bak böyle. Başımı koydum diyor. Kendim geçmişim diyor. Ama cennetteyim gördüm kendim cennetteyim böyle. Yani cennetteyim böyle bak böyle. Öyle tatlı iş yapmışım o böyle diye. Tabi sabah oldu muhteremler. Sabah olunca, sabah namazı cemaate kılındı. Artık serbest şirak namazı kılındı. Bu peygamberin eshabı geçen bakan karşıya. Şimdi var karşıda? Ganimet var. Ganimet, helal. Böyle. En helal ganimet. Böyle. Ganimetçe. Düşmanlar kalan böyle. Kaçarken tabi götürememişler malı. Görümle karanlıkta da bulamıyordum böyle. Hurma, yivi hurmaları, üzümleri, şunları, bunları, arpaları, buğdayları, develere başıma develere kalmış. Kalmış şekilde böylece. Karşıya geçtiler. Topladılar bunları. Hatta kılıçlar, kalkanlar falan. Çok siyah da arkadan kalmış. Ganimet olarak kalmış bunlara böylece. Hemen kazanları aldılar. Ateş yaktılar sahab-ı kiram. Birkaç tane deve kestiler orada. Onlara pişirdiler. Ekmek yaptılar böylece. İlk olarak böyle bir ziyafet meydanda. Böyle bol bol kurma, üzme şey bu şekilde. Tam o anda Ebu Süfyan 20 deve göndermiş bir müşrik kabilesine, yakın bir kabileye. Boş gönüllü develeri erzak istiyorlar böyle. O anda onlar erzak da geliyor bu tabi böyle. O da bir ganimet oluyor. Peygamber burada arasın o sıra yemekten sonra eshabım Bu benim artık son düşmanının son Medine saldırısı bu dedi böyle böyle. Yani düşmanların Medine son saldırısı bu. Aslında artık bizde bir de bu böyle böyle artık. Çıkıp bir şey böylece. Yani o günden beri Medine'ye muhtemelen düşman saldırmadı muhtemelen. O günden beri muhtemelen o günden beri böyle. O kadar dünyanın savaşları oldu böyle. O kadar dünyanın savaşları oldu böyle. Medine'ye düşmanın saldıramadı. Hiçbir saldırmadı böyle. Ben şu anda yine elhamdülillah böyle. Yine Medine Mekke'ye mükerreme güvenli yer muhtemelen böyle. Genelde böyle. Hatta mesela bir şey olsa bile Riyad'a, Miyad'a böyle şey yapıyorlar, atıyorlar böyle o şeylere, füzelerini. Şu anda bile böyle, yani böyle. Ama Mekke'yi atmıyor muhtemelen böyle. Peygamber böyle. Bu düşmanın benim son sağlığı artık sıra bizde buyurdu böyle. Sıra bizde buyurdu böyle. Elhamdülillah Ganimet'e Medine'ye getirildi. Medine'li halk yüzü güldü. Karan doydu muhteremler. Artık Mekke'deki o müşrik tehlikesi oradan kalktı. Şimdi gelelim Peygamberimizin mucizesine muhterem. Kısaca inşallah ona gelelim inşallah kısaca. Ne oldu bakalım şimdi böylece. Bu Hene Savaşı Hicri 5. yılda böyle. 2. yılda Bedir, 3. yılda Uhud. Bu 5. yılda Hene Savaşı oldu. Hicretin 5. yılı böyle. Ertesi yıl, 6. yılda buyurdu ki eshabım ben Mekke'ye, Ömre'ye gideceğim. İsteyen gelsin. Ancak en sağlam kişiler, sahabeler, 1500, hatta az eşliği bile bu müşteri böyle, 1000 küsur böyle, onunla geldiler müşteri. Neye? Dediler ki Medine'de münafıklar. Ya deli misin dedi be? Bak geçen sene müşrikler buraya, Mekke'ye buraya geldiler. Ona savaşamadınız. Şimdi Mekke'ye varmadan dedi böyle, ayaklarına gitmek teslim bunlar bunu böyle. Birini sağ dönemezsin bunu böyle. Kimi korktu, kimi şu oldu derken böyle, 1500 kadarı böyle, Resul nerede? Orada yoktur böyle böyle. Orada böyle. Gittiler, Hudeybiye denen yere gelince, tam böyle tepeye çıkacak, Hudeybiye, arkası Hudeybiye, ova. En devesi adı Kusva, o deve muhtemelen. Resul'un devesi başka bu diye muhtemelen böyle. Peygamber devesi böyle. Hisli böyle, akıl deve böyle. Deve çöktü muhtemelen. Gitmiyor böyle. Orucu kaldırmaya kalkmıyor muhtemelen. Deve kalkmıyor böyle. Kalkmıyor. Dedi de yarısı yolda. Bu deve seni dinlemiyor. Sen asıl bu deve. Yürümüşsene muhtemelen. Buyurdum. Fili Mekke'ye sokmayan, bunu Mekke'ye sokmayan muhtemelen. Bak böyle. Bıraktı. Bir tepeye baklar ki böyle. Harbi Mekkeliler siyahlanmışlar. O da bekliyor bunları muhtemelen böyle. Yani tepi açsalar düşman üzerine gidecekler. Tuzak çıktı böyle böyle muhtemelen. Tabi Hudeybiye'de Ömre'yi bundan ihramlı bunlar Eshab-ı İkram bunlarla. İzin vermeler Mekkeliler. Anlaşma yapıldı orada böyle. Müşrikler beraber orada. Birkaç orada kalındı orada böylece. Ertesi sene gelinirler Müşrikler muhtemelen böyle. Anlatma yapılıyor böyle. Her sene de adı ömrünün kaza. Ömrünün kazası yapıldı. Niyeti yapamadılar. Kazası yapıldı her sene böyle. O an döndüler. Artık başta fütah başta fetihler. Fetih başlamadı. İşgal başka, fetih başlamadı. İşgal düşmanın toprağına yararlanma, sömürme. Fetih İslam'ı oraya götürme, İslam'ı götürme böyle. Onu kalkındırma. Osmanlı böyle. Avrupa'ya gidin bak her yerde. Onlar bir şey Osmanlılar böyle. Her tarafta Osmanlılar hemen böyle. Kalkındırma böyle. 7. yılda ne oldu muhtemelenler? 7. yılda Hayber fetholundu Hayber. Hayber fetholundu. 7. yılda muhtemelen. Hayber böyle. İlk fetih böyle. Hayber de toprağı bereketli. Akarsuyu var böyle. Nehir akıyor böyle. Akarsuyu var böyle. Yani eğer buğdayı ekir hepsi oluyor böyle. Kurması bol. Ekin de oluyor böyle. Yakın Medine'ye bire 100 kilometre böyle. Bol bir yer. Orada Yahudi orta tatlamışlar böyle. Yani fitne orada böyle. Bir de Hayber Medine'nin Şamlı üzerine böyle. Yolundan kesiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri yine aşağı yukarı 1500 kişi kadar Eshab-ı Kiram beraber Hayber'e gittiler. Hayber haber almıştı Yahudiler Peygamber'den saldıracağını muhtemelen. Oraya geleceğini. Hep bekliyorlar. Akşama da bekliyorlar. Son günü bir bıkkıdı geliyorlar. Hadi başlayalım gidelim. Ev yatalım da. Kale içine giriyorlar yatmaya. Peygamber gece oraya gitti. Ne büyük köpek havladı. İbur etti muhtemelen böyle. Yani büyük köpek havlamadı. Bir horoz atmadı böylece. Gece gitti oraya böyle. Bir sabah baktılar ki o kale içine girmişler Müslümanlar muhtemelen. Kale hapis kaldı. Kaldı bu şekilde. Orada bir kale, çok kale var mı böyle. Hala duruyor kale. Harap halinde duruyor kaleler orada böyle. Kaleler orada böyle. Kale kale. Tek tek kaleler feth oldu. Bir kale kaldı. En büyük kaleleri kaldı böyle. O çok kuvvetli kale. Tabii kale içine giremiyorlar. Onlar kale üzerinden ne yapıyorlar? Taş atıyorlar. Kaynak su atıp dökülür icabında. Merdiven çıkmaya başlıyor böyle. Ok atıyorlar. Feth olmuyor tabii. Ama top yok zamanlar. Fatih'in yok topları. Ondan muhtemelen böyle. O şey devirsin onları. Uzun bir savaş burada böylece. Bir gün yine akşamdan sonra, yatsı namazından sonra Peygamber buyurdu ki eshabım yarın başta birinizi emir tanıyacağım, kumandan tanıyacağım böyle. Öyle kişiyi başta emir olacak ki Allah onu seviyor. Ben onu seviyorum. O da Allah Resulü'yle seviyor böyle. O başınıza emir komutan olacak. Allah'ın eliyle o kale feth olacak yarın böyle. Bak. Bu vakti belirli muhtemelen ya. İslam fethi yok. İslam fethi yok muhtemelen böyle ya. Akşam Hazretleri gün verdi böyle. Tabi yattılar o gece. Şimdi sabah oldu. Herkes namazında işleme oldu. Toplandılar. Peygamber tebessümle böyle. Peygamber bakıyor işte böyle. Bakıyor böyle. Hazreti Ömer diyor ki muhteremler ben hiçbir zamanlar öyle emir baş olmak istemedim. Hep geride kaldım böyle. O sabah işsiz de baba böyle diyor. Yani Allah onu seviyor. Biz onu seviyor. O da Allah peygamberi seviyor. Bunun için diyor ayağımın pamucuna bastım. Orta boylu aslında muhtemelen. Tıklar çekiyor kendisi böyle, yapısı böyle. Orta boylu. Ayak pamucuna bile basıyor. Yukarı çıkıyor böylece. Tam pek karşısına geçiyor böylece. Ömer de sıkıntı muhtemelen böyle. Bakıyor, o kadar bakıyor. Yok ama. Ben baktı. Bir kişi yok. Ali. Aslında yok muhtemelen böyle. Ali nerede? Ya Resulallah çok gözleri ağrıyor böyle. Aşamıyor gözüne böyle. Başı çatlıyor böyle. Çadırda kaldı. Kalkamıyor yerinde böyle. Gidin getir onu buraya. Gidin kişi gittiler. Koluna girdiler. İlk kişiyi ancak getir onu buraya. Aslında böyle. Peygamber devir tanrısı oldu böyle. Peygamber şampan. Tükür aldı böyle. İlk günü sürdü. Tamam. Bir şey yapmadım böyle. Bir peygamber ya Ali bir atına yürü. Allah seninle bunu fethedecek bunu böyle böyle. Hiç aklına bakma ama. Hiç aklına bakma git bakma ben böyle. Hikmet var tamam böyle. Hastane yukarıdan yürüdü at üzerinde böyle. Aklına geldi ki acaba nasıl başladın savaşa? Baskın şeklinde mi? Önce bir davet mi lazım acaba bunlara böyle? Ne yapacak acaba? Arkasına bakma aklına bakma. Peygamberin sözüne tam itaat arkası peygamber dönük böyle. Dönmüyor. Ya Resulallah. Hemen basın yapayım mı? Başlayayım savaşa? Onunla İslam'a da ödeyeyim önce. Ben burada diyor ki ya Ali önce onu İslam'a davet et. Onları böyle. Biraz bekle. Düşünsün de biraz. Karar versin böyle böyle. Acele etme böyle. Sonra tekrar davet et. Yine bir ona bir zaman tanı. Düşün davet tanı. Ondan sonra basın yap bu şekilde böyle. Yürü Bismillahirrahmanirrahim de böyle böyle. Peygamber buyurdu ya Ali bir kişi senin imana gelmesi bu ölümden daha eftal sizin bunu böyle böyle. Hastalığın böyle yürüdü tabi beraber bu şekilde. Ok savaş derken bu şekilde. Kale kapısı Çok kalın şey demir böyle. Çok büyükmüş ya karakapı. Büyük mü çok muazzam böyle. Beytim yoktu kapı. Açıldı kapısı. Muazzam büyük kalın demir kapıymış. Hazret muhtar tuttu kapıyı kopardı. Kopardı ben işte bak. Kopardı. Onu soyunu aldı. Tekrar aldı böyle. Ne oldu bu? Elini alınca kalkan aldı. Kapı tuttu bu şekilde. Bir şey girince arkadan sahabeye girdiler. Hemen fethi oldu muhtemelen. Yani vakti saati gelince bir an var ya. Gelince böyle. Feth oldu. Tabi fütüye tamıldıktan sonra hastalık kalp bırakmış yere Peygamber karşısında izliyor bunları böyle. Yalnız ya Ali sen nasıl bu kapıyı kopardın? Bilmem nasıl kopardın böyle. Kaldır bakayım. Bir uçluyu kaldıramıyor. Köşe bir uçlu kalkmıyor sana. Koca kapı. Benim kaç tonmuş, arınmış böyle böyle. Bir tüye kaldıramıyor tabii böyle. Kaldıramıyor. O uğraşıyor, kaldıramadı. 10 kişiyi kaldıramadı bu tarafı kapıyı böyle. Diyorsun, nasıl bir kaldırma abi sen bunu böyle bilmiyorum derse dedi benim halde. Buna deniyor fena filla muhtemelen. Fena filla deniyor böyle. Kuşu bu insan, ilk kişi öyle bir hal alır ki böyle bir Allah bilir muhtemelenler. Bu işte makam bu ama böyle. Biz olmaz buna böyle bu. Bir şey gözü görmez muhtemelen. Bir Allah bilir. Bir Allah Teala bilir böyle. O anda hadis-i kutsi var ya, hadis-i kutsi böyle belan veriyor. Kulum bu hale gelince onun gören gözü ben olurum. Tuhal bir olurum diyor böyle. Yani kul bakar, baktığı yerden böyle kabile görür, cennete görür, arşı görür muhtemelen. Allah gözüyle görür muhtemelen böyle. Kulağı o şekilde böyle. Kuvvetli Allah ona bir kuvvet veriyor. İlahi kuvvet veriyor böyle. O anda o fena filan makamında o hali koparıyor. Tabi o hali devam etmiyor muhtemelen böyle. Devam etmiyor böylece. Kaldıramadı. Yedinci yılda Hayber fetholmuştur. İslamlaştı elhamdülillah orası böyle. Artık açıldı kapılar. Vakti geldi. Tamam artık. İslam yeryüzünde egemen olacak, hakim olacak. Ertesi yıl, 8. yılda Ramazan ayında Mekke fetholmuştur. Mekke madem. Mekke Arabistan'ın kalbi mutlaka böyle, kalbi böyle böyle. Mekke mükemmel fetholdu böylece. Şöyle tam öğle yakın, hemen tamamlandı fetih böyle böyle. Tamamlandı. Elhamdülillah öğle vakti oldu. Peygamber Hazreti Bilal'a, Bilal çık bakalım, oku ezanı bakalım burada böyle muhtemelenler. Bilal açtığı yüksek bir yere muhtemelen işte ezanı okuyacak böyle böyle. Aklına geldi ki, Allah bizi işin şu işini gördü. Şu işini gördü muhtemelen. Günlerce arsız böyle. İşini gördü. Altına geldi böyle. Şimdi artık serbestçe Allahu Ekber Allahu Ekber deyince ve dalga dalga muhtemelen böyle. Mekke sağsın böyle böyle. Bir daha beşleyin böyle. Yani sanki onun için yaradılmış. Bir daha böyle. O yanı böyle. Bir daha beşleyin böyle. Öyle sokuyor böyle. Öyle size gür muhtemelen böyle. Dalga dalga. Ve tabi muazzam bir manevi hal muhteremler. Diyor ki bir Allah dostu muhteremler bir köye uğruyor. İmam da bir de ezan okuyor. Tabi poli yok bir şey yok böylece. Alçak bir minarede bu şekilde böylece. İmam ezan okuyor. Okuyor ezan böylece. O Allah dostu bakıyor bakıyor. Olmuyor, olmuyor. Olmuyor diye. Hoca bakıyor, ya bu adam boş değil. Gelsin o kodumla bakmıyor. Ben. İniyor, ya bakmıyor diye. Çıkıyor, Allah'ı Allah Ekber deyince cami sallıyor muhtemelen böyle. Sallıyor cami böyle. Değil mi? Allah Ekber demek, ya, o Allah'ın büyük anmak, azamet ilahi diyor. Onu gönül söylüyor böyle, dağıtacak mı? Böyle. Hazreti Bilal Habeşi Esra'ın Mekke'nin okanına, fethin gününde böyle. Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince dalga dalga burada. Dalga böyle. Dağıta yankı yapıyor dağ böyle. Dalga bu şekilde böylece. Tabii o sahabeler Mekke'de çiğir çekenler böyle. İşini görenler muhtemelenler. O karakı unutmayanlar bağlan başlamalarında. Uzanlar böyle. O günahlar böylece. Allah'ın sana şans şükür olsun ya. Bugünü gördük. Böylece Yalnız bir kadın o bundan etkilenip korkuyor yani. Yani tepki yapıyor ona böyle. Yani kızıyor böyle. Kim? Ebu Cehil'in kızı muhtemelen. Ne diyor bakın? Babamın şansı, babamın daha önce öldü de bunu görmedi diyor bakın babamın. Babamın şansı varmış, babamın şanslıymış. Önce öldü, bir de geberteli, bunu görmedi. Bak, bakıyorum bak yani. En azından rahatsız oldu. Her zaman vardı mı? Var. Ondan sonra muhtemelenler Yemen, İslamlaşmış Yemen muhtemelenler. İlk vali oraya peygamber atadı. Genel vali, Hazreti Muaz bin Cebeli. Oraya gönderdi. Ondan sonra elhamdülillah böyle artık Mutlu Savaşı'ndan derken bu şekilde elhamdülillah Şam'da fetholdu muhteremler. Hele Medain. Medain çok zormuş fethi böyle. İranların, Sasun Devleti'nin başkenti böyle. Çok kuvvetli İran oraları, filleri var çünkü onların böyle. Firuzen'de Şerif'ten böyle bir mahfel var. İşte de askerler. Ok atıyorlar böyle. Bir de filin develeri kaçıyorlar muhteremler. Rükkan böyle yani. Zorlu bir savaş oluyor bu şekilde. Şimdi bir grup sahabe tepeye çıktılar. Medan doğru böylece. Medan'ı görünce Hendek'in kazılmasına bulunan sahabeler bunlar böyle. Medan'ı görünce baş ağlamaya muhtemelen böyle. Tebrik edin başladılar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Diğerine ortak olmalılar. Ne oldu? Dediler ki Peygamberimiz işte az bir zaman önce, kısa bir zaman önce Hendek kazılırken bize müjde vermişti. Medan fetholacağını bak. Bak biz gördük bunu yolundan beraber. Ancak Müslümanlar, muhteremler rahat alışınca böyle, cihat terk olunca, bir gevşeme olunca, Rabbim ne yapıyor? Nimeti çekip alıyor. Efendim işte Arabistan'ın Araplar, İslam Araplarına diyor ki muhteremler, İslam evrensel din, evrensel muhteremler. Dünya artık kapsayan din. Yani İran'ı, Arap'ı, Türk'ü, Alman'ı diyor muhteremler. Hatta ayet-i kerime geliyor. O zaman sahabeler peygamber zamanında böyle. Bu fethten sonra biraz gevşeme başlayınca eğer sizden dönseniz, yapmasanız Allah bir kavmi çıkaracak. Fethten bir kavmi çıkar böyle. Allah'ın cihadı verecek bunu böyle. Kim bunlar? Türkler bunlar muhtemelen. Harzemler böyle derken, Gazneliler şu derken, Selçuklular. En az Osmanlılar muhtemelen böyle. Yani Araplarda az kaldı bu hilafet. Az kaldı böyle. Daha 30 sene Hazreti'nin şeyine bir tamamlanıyor böyle. Emevilerin 99 sene böyle. Abbas'ın birkaç asır sürdü. Geçti hilafet Türklere muhtemelen. Yani Türkler Gazneler olsun böyle, Karahanlılar olsun böyle ve Selçuklular, büyük Selçuklular, Anadolu Selçuklular derken Osmanlılar muhtemelen böyle. Allah'ın cihat muhtemelen. Ettiler. En uzun dönem bu iş oldu böylece. İnşallah yine ümidim var bize sıra gelir muhtemelen böyle. Çünkü üç defa geçiyor Kur'an-ı Kerim'de bu din tamamlanacak diye muhtemelen böyle. Tamam böyle. Biri Abbas zamanında, Abbas son zamanında Moğol istilası ile bitti o dönem, kapandı dönem muhtemelen. Moğolları işgal ettiler. Hatta Moğol'un torunu Hülagu. O Bağdat'ı astı, kesti, halifeye öldürür muhteremler. Kan böyle şey gibi oldu, sel gibi oldu böyle. O dönem kapandı. Derken işte Osmanlılar'dan da Abdülhamid'in döneminde ikinci dönem kapandı muhteremler. Onun döneminde. İşte inşallah üçüncü dönemi kaldı muhteremler böyle. Efendim düşmanın şu kuvvetiymiş. Hiç bunu bir şey olmuyor böyle. Yeter ki biz layık olalım böyle. Allah layık olmuşlar böyle. Lillahi Teala Fatiha.